من تعرف خفين دا اغا كتلوز خديس پا پتبان وقال الذين آمنوا يا با مؤمنان وإن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم خاسرين خو اغا دي كم كسان إن الخاسرين الذين اغا دي خسروا أنفسهم وعليهم جخبل زانون انتبا و برباد کر او خاندان انتبا كي كان يوم القيامة يلا إن الظالمين في هذا عبي مقيم سالم خبر رسي وعاروي كان ناوري والهو ناوري كان وعاروي كان إن الظالمين في عذاب مخيم فهو عذاب كذي أبدي وما كان لهم من أولياء ينصرونهم دستوستان بمن الاشتدي نصرتي من دون الله إذا الله نسيوا ومن يضل الله فما لهم من سبيل كم توقع الله بلاركي الرسولية ولا برباد كي دخبل بدو عملي لوج ما أولاك ما لهم من سبيل ده غدا فاري أولار ده هداية مس استجيبوا لربكم أي مؤمنانو أو مؤمنانو ده الله خبر واوري مخ كتر دي چه موقع زائس مخ كتر دي چه موقع زائس فرونم ده مزمون دير فتا كتر تتير سوي والمخ كتر دي چه بيا بدا فشماني كوي بيا بدا أرمان كوي وبيا بدا أرمان كوي بيا بدي جواني ني بيا بموقع نيوي يقينا ده خداي ده قرآن فرد مسلمانان باني حجت سوكن سوكن دا موږ چې ناس پر موږ ګرد باندې دغه حجت شو کنه چې خدای پر دا وخت کې دا موږ یو لا بډان وسه ځوانان هم عقل اوس مقدم دماغونه پر ځای را نارې کړلې چې او تر وخت لا ما خپل بند بس وک دا دې د نارې پرې موږ غاړي خلاص من قبل ان یاتي یوم لا ما ندلوه من الله دا شورت چې راځ را روانه ده چې دا غي واپس کې د نسته ده الله له جانب بیا یې ونه لږ څوک واپس کولای ناس وک مالكم من ملجا يومئذ نبكي زيد فنا دا غرز من ومالكم من نكير نبي استاج دفار دديش تسدي انكار وكي كن جز نظم جهنم ومالكم من نكير سما دا وسام بيتن لچ يا ولا كجن تلاش والو تجنت للنجي وليا والشتي والشتي والدا وسام نلچ واتسبوكم كن انكار بوكم ابن كثير بیا تفسیر په بل کم کوي او مالک من نکیر ول سی بدا خیالي چې موږ به نو خدای نه پیژنې کن ول دا هم نه چې څوک به دې پیژنې نه پیژندل کې یا بم چې دا قیادا ته کړه هغه نه هغه د الله ول هغه د ته کړه او مالک من نکیر دا هم نه سستې د فار چې تاسو ځان نه ولا د کوي رم بدل کې چهرا بدل کوي نور چشمه مشمه ولا کوي کن ها لنګوټه مونګوټه است کی ستونی په بل کم واړوي خلی ملي سره بدل کوي پر بل کم واړوي د لوی کم لري کالی په ځی باندې لنګ کالی واغوند یا پتون ما واغوند ځان دی نه اولاد واچو دای شر واني داسې غول ثاني غول دنګ اشولې لګز شي کوش نه خبر کن وې دا هم نه سي کولی ځان نه اولاد کی د ابن کثیر تفسیر دی عام تفسیر هغه چرته مګ فی نارزو فما رسول الله قالوا حفیظا کدا قوم ستا فی دا تت دعوت ورکه ایک دین که دی اعراض نیو مجھ فما رسول الله که مجھتا دیل از اولی پر دوی بانی خاما خانی گران ان علیک الا البلاغ ما علیک الا البلاغ پر تابانی یو بس دغا تبلیغ وما او انا اذا ذکنا الانسان منا رحمتا فریح بها دا انسان تبیت دغا دیچ مشکل دا تلیر لاش خفل دا نیامتو تک ورکه ایت دی دیل امانا چې دا څه د دنیا کې څه نعمتونه څونه مالو دولتي دا ګرته خدای تعالی صورت وي چک ورته وي ځکه دا په حقیقت کې څونه دي نعمتونه نه دي یار هغه یو کال یاد وکال یاد لري کله پنځه کال یې کړ دا کوم ما چا کړه مشک چا لګول یا بل ورځ یې لګول مشک ته فما لګی زما شمه دروغ راته وایي چې ستا یو څه حقیقت ما شمه خو دروغ نه وایي ها څوک یې تصدیق کولی مشک اتر چاله ګول پیریږي ولې خوشکار وګړي دي غزال خوان کی ګول دا نه خوشبودار قران اندر تل کیش مشک ات ها ما څنګه نه تنه شې نه پرون کوم وزې لګو ها زه ان لا دخل الانسان منا مج معمولي لشك ولا وركو منا دخل يعني بس رحمه الله يوتني يمتو فريها بيان بس تكبر كي خلالو واز واز كي جربان وانت سيف بعد اخ دغه انسان وې تاسو به سيه تن ما از یو څه ټکه مصیبت ما استری او دراش بیا هغه په سبب د چا د ته د خپل لاس په من قدمه ته دی په ان الانسان کفور بیا نو فاش دا انسان ته بیا ته الانسان کفور بیا هغه د نعمتونه یې دی کړ ولو وای خدای کړ په ګرځي د ګیم په قران د شادي ورځ وکړه کنه ته دا په درې سکه او خدای مش په قسمت بیا تشکر دي او خدای کړ او خدای کړ دغه دې کنه یار تک چې ځان له پنځوس کاله شه دولتمنه موخه اوس یو کال دغه یو کلی را ده دین څه کوي زه به یوم راي ولا کوم یو کال باغ ورسې ده اخي دغه ځم خلق په واسه وخور زمور کوي خدای ولا کې وت خدای ته شه زم دغه شه بیا څه سو ته کوم په تعامل خور نه یک فرن العشیره رسول الله علما د جهنم راشکاره سو اکثر شج بکشي کوي شذو احتجاج کوي ولوي مستقل صحابيات پښتنه وکړل الله کفر وکوي ولیا ولوتش ولدشن د میړه شم نه منل پته کوي کفر سيريوس او بل مې پوښتې هر ول ګټ دورت شرع لا څار شي بعدوي بعدوي تر کوم وخت تر ما برګ مو ول ما زرتیر مړی ګور مړی زد دم ځکه زنهس افید و مزه شوي نه د ځکن هاي د لا تورې خارې شکن یو چا منظم شرع از ده دیګ شرع خو نشي از ده دیګ ناس دم ځکه په غیر شمع سی وای مګر دی اوره ګور مړی لاړی مړی زرتیر مړی ته نه دی زد ګټ یو خدا غډیر کی یو ځان د میړه احسان نه ګټ عمر به ول راوړي راوړي راوړي یواز نه یا نست یا پیدا نشي یا ورڅ پښه ما ځانو نست نست تیو تندې نه ولې ما تندې دي خاص ما د پلان دي خبر ګمري کړ اوف اوف اوف پر دې په مینه دې سپیاله لازم ما پلان خبر ګمري چې دا دا درنده ته ور اوف د دغه در چې خوري چې په دغه در زران نه تلیم قران مې دی وې خوري کبم یو ورځ دروغ لیدلی یا ورځ مشادل په دغه در ما شادي نه وکړ وې زما تندې دي خاص بس دا تقریر کی کیږي نه دا بس دې شي نه تدل ګرد خچ یا ورځ بش کی من نصیب دي چې شي من نصیب بش څه به بخت خل انسان انسان کفور بس دغه طبیعت نه مې احسان نه پوهیږي دا دون ډیر شی ورسره کړی بس خاطر زه له خدای ته ورغړی الله ملک سماواتی والارضی ته بچی ول زما ده هر شی ان زما دی چې ځغلی زموږ خدای ته چاپلوسی شروع یخلق ما انشاء نو الله هم پر کوم چې ما څنګه خوشو یهب لی ما انشاء و ناس و یهب لی ما انشاء و ذکور دغه په اولادونو ورکول چاته نور ورکول چاته شزو چاته ګډ ور ورکول چاته نور ورکول چاته ډیر ورکول چاته ستر ورکول دا زما خوشو ول په دای به ګوت نه وي ول یا خواجه عمران بابا ول یا خواجه عمران بابا دلته نه چي دي چې زوی دیونه سپل پښتانه بیا چې بشین هتي ځان کو جوړ کړی دا رواني یو و روانه و مستکن ته دلاري و روانه وکړ هغه زومره مچ ورنه ته استکن مچ ورنه ته لوي هته شور پیدا شو د دې دا خاص چې عمل راغی زوی راغی ور سیدل له نه و بدلاري و ول اخ ستا قربان سم حجمان بابا درغلی نه بیا چې را پښو شو راوي چې بختي زاوي تعالی بختي زاوي عجب شي اني دا پښته څنګه جوړ کړی بیا چاله فلوي اصل کې دا بای چې دا زیارتول دي دا اولادونه چې خوښ دا بلک څه ده کنه په دا اولادو خو به دې دلته څه شنه شنه لیدلې کنه خراش د شي شه دا جوسامي شي فروي کنه په دا تجسد شي فروي کنه شي پاره شي پټ شي کنه چې ور دلته ګرځي کنه ته دې نه مې اړه به کار نه لاماتي دا د هچ نه لنګې ته له کول دا نه لنګې دل چې مې اړه به کار وکړ دا چې ته زیارت ته والله هغه وږي لاس له ورسی کړ هغه څنګه نور خو سامه کې ساو کړ فای سره نه په پیر سو سره یې په پیر دا بل وځ کو دای زوی ول راوړې کړ دا وای نو دا چا ور کې کړ دا خبر ور کړې دا شي خلک دي دا شي هستي دي یقینا شي خلک تیر سوي دي بازی خو مصنوعی خرم شخ کی پیر جنی جوړ کیه خو بل خبره لیکن ډیر شش خلق یقینا په دنیا کې تیر شوی فخلف من بعدهم خلف کړ او دا انبیاء او د قبرو سره دغه کېدل دا صحیح حدیث نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې لعن الله اليهود دا يهود دی الله لعنت پرو کی خدای دې د خپل در او شړي اتخذوا قبور الانبیاء مساجد کن د خپل انبیاء قبرو ری څه جوړ مسجدونه چې جوړ مې لګایو چې جوړ کړل یو جاب ته ماشې په کول یو پاکي استي دی په وخت سره سره نه وي چې خلک پکې تیر شي ویګن دا ځالمان دا جاهلان دا د دې وسر کوي کن الله یز اولاد سر دا ګرته معاف شي لیتي زخ په خدای اچاته نه ولاونه کوم احیا او اماتات دا د چا صفات دي د زما اختیارات دي چاته ور کوم نه ور نه ور کوم زما خوشه ده نر ور کوم زما خوشه ده شجی ور کوم لونی زما خوشه ده ګډی وډی ور کوم زما خوشه ده پښنیاله ور وژدم زما خوشه ده تر لوی نه ور رسوم زما خوشه ده ډیر ور کوم زما خوشه ده لږ ور کوم زما کار دي دا کی دي چاخ ده اینه چلی دا بل یو چا سره دعا وغه تعویز وک د صحیح خبره لیکن دا برای راز دا هغه سر غشتل دا غل نظر نو نیازو نه بیا سم روان دی ولدا بیا خبر ته ولاله لین دا خالص شرکیات دي کن خالص خرافات دي دا ملک بول کز ماري ګور دا دا دا حصہ دا چا ده دا وکړه د اولادو د مملکت الهی یو توګ دی حساب او دا تصرف الهی دا بل چاته نست لله ملک السماوات يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء تخلق دي يار تخلق دبل چاسي بس دا يهب لمن يشاء للناس ويهب لمن يشاء ذكور شاتوركم نارنا او يزوجهم يا ولا جوڑا کو يا جوڑا جوڑا وركم سترا اناسم ذكرانا وناسا دام زما خوشده و يجعل من يشاء عقيما بعضي بعضي ذكر سرتكم وچ گلسر وچكم نارنا وچ يا شدي وچ دا گورا دا انسانان په دا اعتبار باندې په درې قسم دي کړي نرمې کښځوي بعض انسانان لکه عام طور چې کوم انسانان دي دا د انسان په منی کې د مردانه قوت نه دي دا منی په دا منی کې جراثیم دي کړي دغه جراثیم څخه اصل د هغه ماده د تولید دغه شی دي کړي چې انسان جنې جوړي یغه علاق چورته وایي هغه دغه شی دي کړي دا چې هغه عام انسانان خو دغه دي چې هغه پرې په خپل مخصوص مقدار کې دي کړي یعنی دغه جراثیم چې په خپل میو مخصوص مقدار کې وي نو اولاد به ځنې پیدا کیږي بعضی د داسې کسان وي چې دا جراثیم په خپل مخصوص په هغه مطلوبه مقدار کې نه وي نو بیا اولاد نه پیدا کیږي دا دغه مرض قابل علاج دی دا مرض بیا قابل علاج دا ډاکټرانو اتباع دواړه علاج کولای شي هغه څه وي چې هغه د دوای ورکی چې په دا جراثیمو کې اضافه او د خلیه نه دي چې ماده د چا جوړیږي د تولید او هغه مقدار ته ورسي چې هغه مقدار بیا د ولادت سبب ګرځي دا قابل علاج مرض دی او کوي د ترانی کوي نارینه د پرهم د غیش مشکل پیدا کیږي کله کله او کله د شاو ته نه جوړی شي چې وی کله نارینه ته وی ډاکټرانه علاج کولای شي لیکن دریم چې هغه بالکل وچ هغه د اړیش په جراثیمو کې ګرسر لسره په هغه منی کې لسره هغه جراثیم هغه ماده د تولید نه یې منی وی سم سړی دی جما کولای شي د جما خوانده ما خسته شي ګر د کسر کولای شي لیکن په منی کې اغه د تولید ماده اغه خاص مخصوص مطلوبه جراثیم ګر سر وجود نه لري دا ډاکټرانه مرتي علاج دی وسم دغه د ترقی په وجود ډاکټران دی توای وي د زمګلو ستیر دا نه شي کول دا نه حکیم کولای شي نه ډاکټران کولای شي ويجعل دغه توي عقیم دا توي عقیم ويجعل من يشاء عقیما دا ډاکټرانه هم دا تسلیم کوي د زمګلو ستیر خبره دا نه شي که زیوی هغه څوک چې د خوشحالي وچی کی ګسر شځي وچی کی کنه ومراتی اخر انه علیم قدیر الله خبر دی فارس بانی د هر چا په حال خبر دی چې څونه قدر او قدیر قادر دی چې څونه په کار دی څونه په وسط او ما کان لی بشری ان یکلم الله الا وحی من وراء حجاب یرسل رسولا فیحی دا لا اله تصرفات یو بل دی چې خپل سلطان دی بادشاہ وی نشا او خام مملکتو ته نور د جهان تخپل سفیران ولیږي کنه د مملکات د اولویت د لوازم سره یو دغه عام دی ول دغه همزه لرم دغه زین امپرات و ز خپل سفیران لېږم ز سفیران لېږم رسولان لېږم البته دا واحد یو زید چې قران مجید کې بل زید په دغه عنوان باندې په دار کم باس نست چې دلته په خودي پر وایي الله شغه دلې دلته په چی شغه چې دا وایي صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړه ول دا کیف یاتیک الوحی دا وحی ته څنګه راځي صحابه او پښتنه سودا اصل ورته نو پیغمبر اسلام دا غیری وحی وضاحت ورته کړی دا بخاری په اول حدیث په دوم حدیث کې دا تفصیل لږه ول دا سی دا وحی چې ماته راځي لکه اغه سلسله الجرس دا جنګول نه ده چې داسې دنګې کړ دا د پسه په غاړی یا د وښ په غاړی د شرنګې خيږي صوت خوسته لیکن حروف شدات و مدات و کلمات پکې نس خالص یو صوت مانا دا شرنگی را روان لکه او زیاده رباب جغوی نو خو خالی جغ دی صوت دی کن چشی نلری نه کلمات لري نه حروف لري مدات لري نه شي لري بس یو جغوی جغوی جغوی جغوی جغوی دا ختم سی زما پر سینه کې هغه جام سی بیا د زبان سره زما په خوله باندې هغه کلمات یاري سی دا له ټلیفون ګر سره یو وخت دی غوښته نیولې دا د ټلیفون په تار کې او هغه ستا کنه دني نه نه نه نه دا غسر یو جګ سکن جګ وی کن بس دا وحی اصل کې کیږي دا خوف صوتي خفي ته دا وحی په خپل مدخ شي دا وحی خپل لفظ عربي کول وځي دي دخ شي دا د مچې بن نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه دا صوت په اصل کې د قسم صوت وحي په خپل دغه تل کې سوکا سوکا دا مچره خو نه بیا د غش لیلری نه لري سړي دا شا وای له نږدې راش شکر دې د غم خلاص وي سوکنه یخ سود دې له غم خلاص دا ګربای سړي لای دا غواشته دای دنګ دنګ دنګ دنګ ولدا ټول د ګچ دا سم په لغه مرداري مرته سم کا پاسه څنګه چې وته دنګارې دې یګنه تعال طالبان بیا توجیه کی ول دای دای کیش دلته دل کیش دلته دا دنګ یا ولګوي دلته خو دنګ وی دارک دا منډک د دې معنا د طالبان توجیه کی ول دا ګرځي وی نن نن نن نن نن راغله یا الله بس وی لګو منګه شته یو کړل کنه د هیمم له خوښ کنه ول نن راغله دا شته دې شي برچا کی راغله منډک ول نن راغله دغه आवाज نه دی دغه ته اصل کی ول کیږي دا وحی متخسی الله جل جلاله فرمای چې په دنیا کې هر نبی ته چې وحی ورغلی دی دا ممکن نه هیڅ انسان که پیغمبر وی که ار څول ور انسان برای راست بدون د حجاب بالمشافه برای راست بدون د حجاب د خدای سره څول کی خبرې وکي دا د انسان په وسه پرنه دغه مادي جسم کې سره دا وس نه لګ دا تاب نه لګ البته چې سوي دي تر اوسه پوری چې سوي واقع سوي دي یا خدای تعالی پیغمبران ته وحی کړی دي هغه له دغه درې قسم څخه دي کنه دغه درې قسم دغه اوه شرعي شي لا څوک شي وحی شرعي دي هغه الهامات هغه یو بل قسم شي دي هغه جلا شي دي الهامات القاعات یا د خوبو په شکل باندې کنه دا درې قسم وحی دي ول یو داسې دي دغه اول قسم چې بیانې شي دغه دي الا وحی او من وراء حجاب او يرسل رسولا د نن سبا مثالونه دی راوت د دغه قسم څخه دا شیان راوت چې بالکل دا شیان آسان کړ فهم او ادراک یې آسان کړ ته دا قسم ټلیفونان ستاش دا دلته په ټلیفون کې سپیکر لري خبرې کوي کنه ادا سپیکر دلته کې شي دغه ټلیفون دلته درته پروت دی یو سړی د لندن نن درته جوړیږي د داغه بچن دی وروهلې دی په گویا کې جوړیږي دا د ټلیفون سیټ نه لري د شاواز ته دلته به ورته کښنه غوښور ته ونسه د لاغه ژغیږي د ټلیفون چې دا ټلیفون په زور ژغیږي ته خبري اوري کن ستاو د اکسری تر مابین وایسته څوک ته دا ټلیفون څوک دی لا دا ټلیفون دی په ټلیفون کې ژغیږي ټلیفون تا ته ژغیږي واسطه ته ترانسول الا وحی او من وراء حجاب یو دا دا غواله نه وای دا الا وحی چې الله جل جلاله په حضرت جبرئیل ته ژغیږي د الله کلام په جبرئیل کې منعقص کېدی او د جبرئیل بیا اوچاته جګید پیغمبر ته جګیدی د جبرئیل وینا بیا په پیغمبر کې منعقص کېدل او نقش کېدل واسطه ټوکو لکه دا ټلیفون په دماغ کې رااله اوس خبر دا هغه عام عمومي طریقه ده وهې دغه او پیغمبر اسلام اسلام هم دغه فرمایل چې اکثر ماته د قرآنی جلی چې راته وایي سوي دی په دغه شکل بو لیکن پاره کې یو بل شی هم ستکه چې پیغمبر اسلام اسلام با لدی تجسد دا جسدی بشری څخه اوته کن اگر شکل ملکوتی ته باور واوشته کن چې مناسبت یې پیدا شي کن چې څه لاله مناسبت په پیدا شو نو الله گویا ژغیدای جبرئیل ته د جبرئیل وینا منعکس کېدل په چا کې خود به خود منعکس کېدل په رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم بل دغه د بدن نه دی د انساني جسم له دې دانچې په باندې وروته خوځک دغه په ما ډیر تکلیف راځي کله دغه خلیج په پر بیدل خو تکلیف په دغه و دا عامه طریقه دغه و د قران درته خو یو طریقه خو دغه الا وحی مخبره راس خدای نه وجه دي ما باید کی څوک سو فرشتہ مستعمل سو او حضرت جبرئیل استعمال دي یو یادات طریقه چې الله برای راس د جبرئیل بغیر وجه کیش ټلیفون پر ذریعہ خبره نه ده برای راس گفتگو ده دغه وی چې خو یغه طبيعت څور دوی کلام ورته وای چې کلم الله موسی تکلیما خبري وسو برای راست لیکن هغه د دیوال هغه مخته دی له دیواله دی خدي وسره شغیږي کن حجاب ما بین کې د چا دی د نور دا حجاب حجاب هم د چا دی د نور حجاب دی د الله د پیغمبر تر ما بین حجاب وی برای راست الله غایي ټلیفون ملفون واسطه نه نبی د دیواله هغه مخته دی الله بلا کیف یاره د دې مخته دی ما بین کې حجاب دا نور دی کن حجاب ته نور دی په دغه وخت کې نبی برای راست هغه کلام اوري چې الله وایي ځکه خو بیا دغه ته څورته وایي کلیم الله ورته دغه ته څورته وایي دغه واقعیت تقریبا په نور ځو کې په کتابو کې ثابت خوب صرف دوه واره په جزئیه ثابت زیاده په بل ځای کې کلور نبی ان صرف پیش سوی خو ثبوت په کتابو کې مشته نشکره صرف دوه واره مرحله ده یو د حضرت موسی علیه السلام د تور واقعیا ده چې الته الله برای راست سوجه کې دی واسطه د چانه د جبرئیل نو او بل افلا چې پیغمبر علیه السلام ورلې د الله لر په معراج چې د تورته لی التحیات لله و صلوات و طیبات الله شورت لی السلام علیک ایها النبی دغه کلمات چې دا دی گفتگو کړي التم پردا حائل حجاب د نور موجود وو برای راست لیدل انسان نه دی دغه دوی جزئیه په دغه شکل باندې پیدا شوی دي چې برای راست گفتگو وی خو سره ده حجاب دریم شکل ادا چې د الله کلام خو په جبرئیل کې مناقص الله چې بڅه وینا کوله اخو په جبرئیل ته وکړل و بیا به جبرئیل چې پیغمبر ته راغی سم جبرئیل به بشریت ته راوښت مخکې خو به دای چیرې وراشت ملکویتیت ته بدلې لیکن دا بیا څه وس جبرئیل به سم بشر ځینې جوړ شو د دحیه کلبی او صحابي و ډیر حسین جمیل صحابي رسول الله ولدا اکثر ماته چرځي په چا په شکل داغه په شکل باندې راځي جبرئیل په دسری شکل ته ورته راغی بیا به القا دا وینا ورته کول لکه دوه سره کسان چې سره جګیږي هغه بیا دا طریقه رسول الله فرما باندې بیا څه اسانی ولې زه دورې نه منتقل کیږم دی راته منتقل سي خو اکثره به دی منتقل کی دا غدري طریقې دي لې بین کړي ما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا من وراء حجاب الا وحيا هغه وحيا خاص نه واده چات الا يوحيا وحيا چې دی به وسره جغيږي په یو خاص طریقه ده وحي وحي معنا دغه شی یو قسم ما بین توای استوي کلامي خفیس او من وراء حجاب يد پردينا اغمخ او يرسل رسولا يا پیغمبر اور تراواز فيوحي باذنه د تبع على غير الحام القا وكيد د په اذن بني ما يشاء واغشي الله غاريك انه علي حكيم لا دير ورد او د حكمت خاوندي په دغه حكمت الله حكمتونه دي مجه په اسرار خبري چې دا په دغه دغه دغه انواع په دغه دولو بني دي چكي وشكي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا تعلكم الله ودا خپل پیغمبر توای چې لکه دغه وایم دا نور ته کړی وي تا ته مم دغه شو کړل او حينا اليك روحا من امرنا روحا من امرنا وحيا من امرنا كتابا من امرنا یو جماعت مفسرین و محققین د روح معنا دا چا کوي چې دغه دغه قران مجید نه دی استی دې ته روح نه دی ورته ویل چې د تمام عالم قلوب د احیا سبب څوک دی کړی او دا بار بار د تشبیهات پنځه پنځه سوار درته تیرې سولې لکه په دغه عالم حس کې چې د تمام دنیا د دغه تنماتات وی حیوانات وی د انام وی د ټولو د فاره دغه باران د حیات او د ژوندۍ او د آبادی یو ذریعہ ده دغه رقم د عالم قلوب د فاره بیا څوک دی د الله کتاب دی وحينا روح من امرنا مش دخل اختيارات دسخه مش دخل جانب دسخه دا تکړی دی باندې په مش زور نو روح من امرنا ما كنت تدري نوې ته په دې خبر ما كنت تدري مل کتاب وش د کتاب چشت وحي چشت واقعي ولل ایمان نه په دې خبر وچی ایمان څه دی شریعت څه دی اسلام څه دی جنت څه دی جهنم څه دی په دا تفصيلات باندې یو پیغمبر هم تر وحي لمخه خبرو نو خبر مخکو یو اجمالی معرفت یا وای یار څوک یو اجمالی معرفت هو خداغه معرفت په اساس باندې پیغمبر اسلام بل کور ولاره تا غاری هرا کې بناس لسرجبیم تیر کړی پنځل لسرجبیم تیر کړل یو هغه نکا خلق شي زموږ استاد شو بعضی خلق په علاقو کې په خلوت کې څه کاجی چې لیوی کاج پیغمبر اسلام بل تناس تحنس یعنی هغه عبادت باقاعده د یو دین تابع نه ولی شریعت موجود نه یو شریعت وجود نو نو د عبادت خالص د کومه قسم څخه نن په اصطلاح کې بس نن په سبا په اصطلاح کې د کس قسمه د مراقبه د قسم څخه د چا د قسم بس مراقبه وو تصور او تدبر په دې کائنات کې یو واجب کیفیت ته انسان دوراري جوړتي ته کله کله دراري سوي دي کني یو قسم قسم سړي د کیفیت راځي د انسانانو سره نفرت کوي حب به الی الخلاء حدیث کوم دراځي کني بس دا تاسو وایي زبې د باندې ګرځېدلې هی لیری ګرځېدلې بس په غرو کې ګرځېدلې په څنګه کې بس یو ځای ناس ته سوچونه ځان سره وي دا یو قسم کیفیت دا د نبی د نبوت له مخه کیفیت ته راځي دا د انسانانو سره بد کیږي نه فرت کیږي دا معاشره بد دی د خپل نور کې په دا معاشره کې تنگ سي د انسانانو سره ور نه وځي بس نه فرت کیږي بس نه شي تحنس فلل ایمان ته په دې څه خبره وي چې د دونه عظیم کتاب مې دلن درکې ها وجد کن ضالن اخ دغه دغه مزمون خو دغه وجد کن ضالن د نبوت او علوم د هغه اسرار د الله د هغه قرب د الله د هغه جمال د تمام اشیاء تفصیلا پر خیر او پر شر باندې چې دونه قدر علم د نظر کې دی باندې خبر وي نه خبر نو خدا هم انا ضال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعل الله مجوكر زوي دغه خپل نور خپل دغه نور دا روح نه دی دغه روح دا خپل کتاب نور نهدي به من نشاء من عبادنا اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم اجعل كتابك ربيع قلوبنا دا الله خپل کتاب زبر دزرو نور وګرځي جعلنا نورا نهدي به مشمر دی ونه هدایت کو من دا چا شي خوش سمش د چا د خپل بندگان وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم تنسان أنت بريك صراط مستقيم كم صراط صراط الله الذي داغ الأرض أغشا شله ما في السماوات وما في الأرض ألا وعورك نعوري قل هو عورك إلى الله تسير الأمور ده خبر تمام أنجام آخري چاتراج تمام معاملات آخري مرجع ومعال الله تراجي سچ جغري دي سچ داوي دي سچ بدماشي دي سچ حكمتون دي سچ ظلمون دي سچ بدنیا کی دا غت تراجي بيته دا الله دربار ته برج کیجي کن علي تبلا في شريخ لشي سورة الزخرف مكية واضحة ميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون دز ماری قسم می پدی کتاب مبین بانی پدا تک سپن کتاب بانی چه دنیا ہے بالکل سپن کرلا مبین مانا چه دنیا ام سپن ای کن یعنی هر خبره سپن کر مش پشتو کی وای پلانی وای دا چه کرلا خبره سپن کرل دا دنیا پر یو اشتباه کی ولید لیو دنیا پر یو ظلمتو کی ولید لیو دنیا پر کو دورتو کی ولید لیو دنیا پر شکوک و شبہات و بدعات و خرافات کی پ بیکار غیر اسلامی او غیر انسانی تقلیداتو کی پرسوم و پرواجو کی پا اگو کی پا تقلیداتو کی لیده لیو اگر کسیم اغلال و آنا کی پا غاڑا کڑیو گا نا پا اگر زنجیرو کی بند یا زوانو اسرام والاغلال لتی کونت علیہم کن دو کتاب راو رئی خبر ہے بے کل دنیا تسپین اکڑل چی حر دقا دی باطل دقا دی سپین اکڑل خبر إنا جعلنا القرآن العربي إلا لكم تعقلون بالكل مزمون دي وده أغلى سر ساب سر فلروان وإنه في أم الكتاب دا كتاب دا أغلى لوح محفوظ يا وهي سالة دا لكم زير أغلى دا لوح محفوظ لوح محفوظ خوكو أبتلك لي دام دا غزيس خيو سر وإنه دا كتاب في أم الكتاب چه موجود دي پا أم أم خبير نه أصل دا كتاب أصل دا أر كتاب تمام أسماني كتابونا نسخي سيوي دي چاس لکه موږ ته شوز نه کتاب څخه څه کو نقل کوو کنه غو خپل لیکلې بیا د په کاغذ نقل جنیو په جدید اصطلاح کې پوتشټیټ کام په واخی څوایل د کتابونو لاغز څخه د لوح محفوظ ګرځ پوتشټیټ کار پوتشټیټ کا په دا د کاکا لوح محفوظ چیرې هغه شان ګرځ خدای چاته ورکی دا خو یو حصے وک کوم یا یو باب یو د لوح محفوظ ګویا یو باب وغه ورکیونه پوتشټیټ کا په واخی لدينا وفي أم الكتاب أغا أصل دا كتاب وش چير دي لدينا شالة اللي مشتر دي وإنه دا كتاب لعلي حكيم دخبل فساحات وبلاغت دخبل استحكام دا مزامينو دخبل دقائق دا أسرارو دخبل إعجاز فوجبان چير دي دير لوار كلام دي دير لوار كلام دخبل خس خواس ومزاياو فوجبان إنه العلي حكيم دا كتاب دير لوار هم دي أو دير مضبوط هم دي أخا معاني وصولي دير مضبوط دي كنا د دنیا هر شی ولځه سي لیکن قرآني اصول به هیڅوک په دنیا نه سوی ماته ولې دا یاد سات او تاسو تم بار بار ویلي دي لاله دا خو نو موږ به د مقدمه مباحثو درته تیر سوي دي هغه زمانہ کې تی و پیدا شي واس کنه واس پیدا شي هیڅ موږ مقدمه ویل کړه هغه وخت به څوک پیدا شي واس څوک منو واس پیدا شي دا ګر تیر شو د دنیا سنجدانان به یقینا کله کله یو ایجاد وکړي د قرآن د اصول خلاف وي لیکن بالکل مطمئن سي هغه به د دوی په ایجاد کې تنقص موجود وي کنه ناقص وي اخر به زمانہ بیا ما بعد کی با بیا درت دغه مرحله راش دی په خپل د اقرار چې دغه ایجاد مشتش غلط سوی وو مش بکی غلط سی وو اصل حقیقت دا نه دا نه دا نه دا نه کی چې د قران اصل دی څوک نه په کائنات کې وی که په انسان کې دنه نه وی که په عالم اصغر کې وی که په عالم اکبر کې وی که په شریعت کې که په تکوین بنا په تکوین کې هم په قران چیرې جګدلی واغه غلط نه جګدلی افنا لري وشا ولته خو ډیر پات کې دي ولشا الله وشا مجدا خپل ته وه مخلتي واړو لدی وجه څخه چې ته څه کوي ته د خپل اسراف په داخپلې بدمعشي کې د مست یاست د قران ځغ بد په در لګی په دا وجه چون کې ته بیلاریاس نو مر د وه مخلته واړه ولداس بکیج ولنا داس بکیج ستاس دې د خواهش په وجبا د الله د کتاب نزول مخ به نه نیول کیج د الله د کتاب د نزول بندش بن کیج د چاله وجه ستاس دې یو څوبې وقوف خل وانکم ذکر صفحانا کنتم قوم مسرفین په قران مجید کې دا اصل ډیر استعمالی چې مستار د فعل د خپل لفظ څخه دی لیکن په معنا او شریک هغه مفول مطلق پاتې هغه څه پاتې یعنی دا شرط گویا د قران په اصول کې نست د فصاحه او د بلاغه او په مابین کې هم دغه شرط نست اگر چې ابن عجب دا بلا ویل دي لیکن هغه شرط تر پای نه درې چې دلې چې مفول مطلق به خامہ خاد فعل د خپل لفظ شریف البته څه شبوي هم معنا بوي البته څه بوي دا به خډر د قران مجید کې وس نظربو صفحن دا صفحن مفول مطلق نه دي چاله پات د نظربو د پار لیکن نظربو چې دلته متعدی په عام ګرځیدلې د معنا عام د چا ده د صحیح معنا ده د اعراض معنا ده د مخ اړولو معنا ده څه وای او بعضی خلک دالي کې سي استاد شفیق یا مشفق عبد الکلی سي دا مشفقون هم خو ورختای بیری جوړ باندې نو اشفاق هم معنا ده غلط کړه د مشفق هم معنا ده غلط کړه چې په داخپل ما تحت باندې د شر ډیر بیریږي سره نو خلک دغه مشفق ورته وایي چې په بیریږي یو څوک چې د یو شي څخه بیریږي خو ورختای ورختای سره د شر سره وي د خطرناک شي سره د امن سره نو شریخ خطرناک شي چې شریخ په بیریږي نو ورته خطای کړي ما اصل دا لازمی ترجمه درته کول چې په قران مجید سره الته اصلي فهم وکړي دا لازمی معنی اصل د اشفاق معنی دا د چا د بیر نو مشفق شي دا استاد سره مشفق وای یا پلار ته مشفق وای نو هغه هم کته ورس په تاسو سوچ کړي چې زه یو ته د زړه پتره پېدې چې تشته نه ولويش کدرته نه کډیته نه ولويش ګټرته نه ولويش نالېته نه ولويش موټرې و نه پوي نو په بیرې جوړ باندې څه شي معنی دا چا د بیرې د هغه په کډیږي افنظرب عنكم الذكر سبحان ان كنتم قوما مسرفين مجل دغوجي بس دي مخه د ذکر د مخه د سره واړو په یو خاص اړولو لدی وجي چون کی تاسو څوک یاست مسرفين یاست ان كنتم لان كنتم قوما مسرفين لدی وجي چې تاسو یو قوم یاست ته جهاد تجاوز کوي وکما رسلنا النبي في الاولين وما ياتي من نبي لا كانوا به يستعجلون ټول نبي راغلي دي مخ راغلي اندام دغه وای سلسله ده چون کی وای د الله د رحمت یو مظهر دی د یوټوب به وقف انسانانو د ناپسنددګۍ په وجه باندې الله د خپل وای دروازه په خپل مخلوق نه تړي کنه چکلای او شفراک دي نو ځای نو خدای تعالی اوس د چکلی په خلوق کې مر بند کې نو غتون دنیا ته باسل کوي یا نبی نن بروز شفر چشم چشمه عفتا برا چگونه راست خوای هزار او چشم چینن کرو به تن که آفت آبو سیه و ما یتی من نبی لا کانو بیهی استازیون کلام نده را غلی دیتی یو نبی مگر اگر قوم به پده بینی اشتهزا و پسخند کوی نو بیا و نتیجه فا احلکنا شد من هم باد شا مجدن حلاک تلو دی سر اگر کسان چی اگر دا قوت پلی آز بنی دور زور و رو کن چه چه در لوه؟ باد شا و مدا مسل الاولین مثالو نه دیر تیر سلو مدا مسل الاولین دیدی امثالو نظایر دیر دا تیر سوی دی و مدر تا بیان کری آم دیتا ولئن سألت من خلق السماوات والأرض دعوجني وواري چې دا چا پیدا کړی د اسمانونو مزه کې لیکولون خلقهن العزيز العليم دا به وای چې الله پیدا کړی دی اغه الله چې عزیز هم دی علیم دم لیکن بیا شرطو خدای یو بول بیا نو مقدمات منی صغرا او کبرا دواړي مسلمي منی د خر په چا نتیجه نه منی دا نه ولا دا چې مو دې صغرا دیم چې دا کبرا دیم چې دی یو آی پکې نس نو خو ترتیب دیم چې دی ګرد چې دی ولو نو خو نتیجه دا غدا کن و یا څه شي وځه وی دا غزمش بابا نه دا منه لیدا نتیجه کن هم سبرا کبرا منی مقدماتی منی چوک نوی ها دخت خر خلقونو دخت کن غزوما یا سبرا سا خورت واکا کن سبرا ما منه یا کبرا ما منه خو یو کسا بوی سبرا منم کبرا منم ترتیب منم شکل ما والده بده هیل انتاجم ده گت تک تاک دی یو خرابی پا کنس یا نتیجه نمن حلمی من خورت تای کدا دیو حالت یو سرا کچی غمیزان چوک تو رسیش هغه چوشی کنه ولې انسان ته وینو الذي جعل لكم الارض مهدا دا غزاتي دا عليم ز عزيز عليم غزات جعل لكم الارض مهدا سيد فارم ز کاوار کړي د سیو ما فاش در ته جوړ کړي او جعل لكم فيها سبلا لاري در ته جوړ کړي لعلكم تهتدون شاید چې دا په دنیا زندگی یا د دې څخه د اخروی زندگی نقش واخ تا تاسی پا اللہ سی پا ہدایت والذی نزل من السماء ماء بقدر دا غزات اشد اسمانو یو بخپل مقدار نزل کړي که مقدار نه خون بیا غرق غرق ده کرن هو غرق کرن خو یو مې مګر واس د خیر چوک زیات شر شر تیر فانشرنا به بلته مایت المجرا شون دیخ په دوبوبن هغه مله مله شهرو نمړیم زک کذالک تخرجون تا هغه رقم به تی باندې باران کو په یو حدیث کې سری د الفاظ دیکن دا دو اول شپې لې اول سی دا دوم شپې لې لمخه دلته بلش یو قسم باران په دام زک چوس بس دا راګر د انسانان چې پوهه ګر راپورت شي کذالک تخرجون دغه رقم تاسو به د یم ذکر اوس ولذي خلق الازواج كلها دا جوړي چې په دا تمام کائنات مخې درته تیر شي دا مزامین یاره مکرر چې دا پیدا کړی دی وجال لكم من الفلك والانعام کشتی دی او حیوانان دي چار پایان ما ترکبون هغه چې په سپریږي لتاسته وی ولا زوري دي دی دفر موږ دې لپاره پیدا کړل چې اخري څه شي سي اخري عاقبت یا دازه تراس اخری انجام اندازه تراس چې تاسو شپ پر سپاره سرلاس الا ظهوري هي پس پر وخت تلاس شرط کې کړ چې شلاله چې پر وخت تلاس بیا سم پر کښین استلاس نو بیا څه وایس الا ظهوري پر شابه دي دی حیوانانو د هر واحد دغه معنی نه ما دغه ما ترکبون ثم تذكروا نعمت ربكم په دا وخت به مؤمن احساس ته نعمت د الله کوي کن دی به نوی چې باید بینه اسفار نه کن پرون در شوړي وکړ ها چې دای ما کوي چې باید بینه اسفار نه چې گاډی ته وخته ورته الله دا ستا احسان دی چې څه خلک دی بیا کوي دی مجرد مسخر کړی موږ خو دلی دی په جاپان کې لګیا چې موږ د فار گاډی جوړي موږ کولا کور خلاص هم یو کن خو سبقس لیکن تعالی ته موږ لپاره خلک مسخر کړی دی گاډی جوړ دلی راو سر دلی موږ په مارکیټ باندې خرڅ کړل بیا تا ما ته پیسې راکړلې مفت جوړه روغه تیار گاډی مسخران په قران کې دغه خون پاکست دی لیکن دلی چې موږ په خوا هه دا خلک نه دی چې دا د چی جوړي دا گاډی جوړی وی دا اصل بانیانی دی یا د کارخانه مالک دی یا د کمپیوټر مالک دی یا د ټلیفون مالک دی چې دا اصل جوړی هغه دغه نه خوان پختہ کا په خاصه دی لکه داسمه وځه په کور کې چې پروت شایسته ټلیفون یې لګول دی ګرنګ یې سیکن په لکه څنګه ځګی دا خدای نعمتونه ول دې دا فرشتي دی په کښې نه ستاس برابر سولاس بیا وایس ثم تذكروا بان الله نعمت یاد کی نعمت ربکم اذا سويتم علی چې کله تاسو د ش ځان پر برابر پکښینستاس په څټکی کښینستې چې به دی راوخستل و ته کولو بیا به تی وای سبحان الذي سخر لنا هذا تاکید اغزاب سره د هر قسم عیب او د هر قسم کمزوري د هر قسم ضعف اسخه د تسخير دی د دون په کربو موټران د دون په لکو جازون د هدا په هوا کې سره روان دي تحصیل د سره پاسیږي کړه د تسخير الهي نه وي نظام الهي نه وي ته دروازې به ګربزونه د څو سره وي سخر لنا هذا مسخر کړی دي سخر سما تابع فرمان دي ګرځولې زمشت دي په قدرت په تسلط پر اکړی مشت دي پر دوی تسلط را کړی وما كنا له مخرجين وما كنا له مطيعين زمش خدا وس نو چې دین په خپل چې شکر اوسلی اطاعت کی تر خپل وس مرا اوسلی ودا په وس پر دا دون غټ وش کښې د پنځو کال الک په سپور دي قسم مل میلا نه اول ور چې وش باندې څوک سپور سه یو وخت چې شاله خاروان دون غټ وش دون کښې په سړی په پسی په سر سپوري دي کنه دونه غټه کافلې یو سړي روانه کړی دا چې دغه من می درته چې دا خدای احسان دی کړ ول وخت کته دغه شي غویان یې تاسو بیا بل ولا کښ نه شي دا وخت څه په بل اخته دی یار دا سړی دې په خره کې کښینی سات شو چوي کړ دا انسان څه په لاره دی څه په لاره دمز کې یو شور جوړ کړی دوم می جوړ کړی دوم جوړ کړی یو شور جوړ کړی یو دور جوړ کړی یو آل اوال جوړ کړی چپ بلاخت دی دڅو سینس پورته بلا وخت یو سی کډ دنیا شاول خارانی ولې ته نه غوته کای شي ته نه غوته کای شي دی اول چارج دی نسبت واقع کړ غرته د غټ تیم زکته د غټه د وب بردار برته د غټ دی دغه موټر چې د جوړ کړی دا غتر د غټ دی کړ څو ګونه ولا یو دا یو موټر د 10 ملران دی دا لوی دا څو غټ چا جوړ کړی دا نه تر څو غټ ته دوی نه روي شي دي کنه ها شپ شي هغه طالبان بګا په کول یو غفار خان یې کرا غلی له پاکستان بابا هغه نو کرا غټه فازي د دې ګس نه غټ فازي دي کنه د دې نسبي تور داسي دي کنه د شي خاص لکه یو غره بل اېدا چې یو شی په زوري دی لایدا دې خو نه ځا خاص راغی په دا بولان په دا شی وای راغی خره لو جلوس مرا وتلی طالبان ما شان تبصره کول او یو ته مطلب نه خو دغلا ولنه ما جابه ما شاول دل ول چک شو ولل ته ناس ولدی خسر یو فاز راش کار اس راش کار ونو ابولان سره سخه پزرا روانه ورا روانه ورا روانه تلته دي تیز زنا سما دې دې دې غنټ دې دې غنټې په دغه حالت کې تیر شو لیکن ورسته چې دې نږدې د پزرا له ماج ته شو کتل یو خشته انشاء الله خو یو سړی په مشته یو دونه غاټه گو جهاز دیگه چه خیلی بگم علمی چه روز شد تا گوری یو زی که دیم شد این لگه وریز تخت پا بخ بلا اخته سخره لنا ها او ما کنی و اینا الى ربین آلمون خلی بون بشک مشتول اخبل رب تا ورزو کن انخلاب مواخری ما علمان جام چک انخلاب دیکن من معصای سفر و سوء المنقلب پیغمبر اسلام بدا دواری مکوله و سوء المنقلب خری انجام بد انجام سر پناه واری وجعلوا له من عباده جزءا وان الى ربنا لمنقلبون دي دا غسره دي مناسبت دا جمله په دي چې بس دا هم یو سفر دی کړه الګه چې په کشتی کې سپور سره لیرو یو سفر روانه کړه یا به کوټه دی یا بل کور دی انسان په دغه دنیا کې ګر سره پر سفر روانه اخري جی کوم ځای ته دریش اډایا کومه ده بس اډایا مې برزختی خدای لور لخا از دا ګټ لاري خوښ راځي د خدای په ګولې ورځي ولا کې یو خلل لاسه کړه چې کوم یو خلل دی را سفر بني را روان لیکن دې څوک وجالو مینو عبادې جزءن دی راولار سودا الله د فارې وګرځول د خپل بندگان سره جزء ان اولاد د مخلوق څخه د څه شو وګرځوي ای اولاد یې جوړ کول د بند د اولاد ان الانسان لکفور مبین انسان دې نه شکر دی بالکل ښکارا هم ته د می ما خلق بنات او اشفاکم بالبنین اتی ته ځان لپاره د حق څخه خپل اولاد جوړ کی بنات او اشفاکم بالبنین یعنی ځان لپاره د خپل مخلوق سره لونی ځان لپاره مخ خوش کړل او تاسو دې یا مختار خلاص په چی شي تاسو ترجیح به درکړو پر نه نظامونو چې هغه ششي وغه تی ته درکې ا دې کار برجې ځان واخستن وای کتل کې ځان قسمتون دوی ځا شنو ظالمانه کې خبرې کوي او لیکن خپل متعال دا مضمون تیر شوی وي دا بشرا حد بما ضرب للرحمن مثلا چې کله دوی تزیرې ولا ورکو سي بما فاغس چې ضرب للرحمن مثلا چې دوی د مثال د بتور دا خدای لپاره هغه خبرې کوي یعنی هغه صفات بیانوي مثلاً بمالاً سادس ضربا مثلاً ضربا صفتاً له شاناً له چه دوی ده خدای کم شیش ده خدای شان بالا چه دو چه کری دی لونه ده زان ده پارا مقرر کری دی لونه ده زان ده پارا خوش کری دی الان که ده دغل لونه چه دوی تزیره وار کولس نو چه وست ظل وجه مصفده و هو کذویم مخیطور واری کن او پا غسه سکن ده ترایی چه ده سیش کن غم بدش تنگ نیولی زله وجو مسدن مخي واوري تور او هو کزين په داسي حال کې شته په څوک هم دي بیر د خشم څخه دي ټک پل ولاړ دي چې خشم چی کن بیر د مضمون تر ته تیر چیر تیر سورینامل کې وکړي په څوار لسمه چې بارا کې نس وسره واړ او کنو سوال ته درته تیر هوا مې یو نشه یا خو وې یا خو مدغه چې داتې په خپلې عیب جن شي بولی د غم درب د پاره اولاد کې یا هاغه شي چې د خدای په مخلوق کې وګرځي داس چې ناقص العقل ده وای چورته ناقص العقل هم د عقلي صلاحيت عام کمزوري بيوقفي هم د حال لیکه اور تبعان و مزاجن هم د کمزوري شي دي چې بغیر د سرخي او د بنګړی بغیر د پودر او د سپیدی بغیر د لاس سر کې دلو د مخملو د چرک مراچ خوبه مې وکړ کپړای ول د دغه مانش یوا په طبیعت کې کر سل بل شي استام نه کړ او چې بیا گا یش کوتی اخلی بیا کومه ول په خدای کې یا مدا معلوم شي یا دلیل یا د مجلس سار معلوم شي یا یا پای یا دوستی معلوم شي یا دشمنی و فی الخصام غیر مبین کړ زبردست تعریف الله د شج کړی د شج واقعتان ته تجربه کړی ته وخت واقع یار دغه تجربه چې شری سی کړ نه معلومی یو بل تواره هم نه سره کی د خبرو درک هم نه معلومی یو د غره د یو د ریګه یو د اسمانه د یو د مزک یو د لندن د یو د فراده بس د یو جری سره لګی و هغه برک مری سرتی وای خدای دی خدای کنه کی سرګ دی خارج ابل کلا هغه مې به لاس ته مش بلا خسته و و استا مې لا غدا تراو و هغه بل مش خوا خو به دا تراو و هغه بل استا زوی اسما زوی ته بوله زرتی هر مې برګ دی ومره ولای مردا خوري مردا خوري بلا دی دیش و هغه ابو چې دیش ولا دیش ول بیا دوری و دوری و دوری کړ ته شری دی کړ هغه بل هم شروع ده هغه هم په دغه انداز شروع ته یې لیک مې شو متات شو کړ جګړه پچی شو ته دې لکه وقا الګه تی پام پکاري تی واسي وخت وګوري دلته د 2000 شری خاص په دغه وخت اج دې سره شری وجوه تونسي تماشا ده کنه تماشا الله وي داغه مخلوق چې دا خپل مودا تر یم زین سوي رسول مودا او د دلیل پر کې نه کیږي د سوګراو د کوپرا هیڅ دراکنس یو د غره د یو د ریګه لګیږي امنه چابک چابک په غایو چې دا په خپل هم نه د پوج تا بیا ورسته پښتون دی نو دا څو دا نه په خبر چې ما څو لکه ما ځای ولګو ول شا دا مخلوق مرا واخس ما اولاد مکه پېټ په شرمو او شرمې او وای یو ناشو او ریانو کوم دندل د خو دغه خو یغه شلای بل نو چې بل ته بیا ته د امزاج نه چې ګوره بس ته خطا دغه الماری دغه کپړې دي دا کالی راو باسه دا بیا شیر نن بیا دا واغون ده نن بیا ګرمې نه دا بدل کمه ځکه دا نور بدل دا چې سندلان دي دا چې وټی راغلی دي بیا خپل بیا ته ګریز ګریزي وای نن دا شې چې وټی راغلی وکړ نن دا شې سندلان راغلی نن دا شې سخی راغلی دا من جاریان په امخته دي بیا ورغار کړ دا من جاریان نه او بیا دون احماق نه داسلو د کوم اصل فرق هم نه بږي ما چې څرکی دل بس دا را کوړ کی کړ هغه مدا دی یخه به کار مالک دا دې دې په چور کی هغه ورته خوري دانو بس واچ ته نو بس ناس مر سره کرا خستې سر کوم مر ډور زور تعالو تا دې در کوم کني بلتي چیر په دان خور کوم اب سې ځان په لاس رفي اخستې پورا په 15 لاس په پکړ چی کړ پورا په 15 نه لم داس نال کی کړ بس ګرته عمر سرخید ده سپیادت ده پودر دی الماری کې خیر ده بیا را واخه قسم قسم کریمان دی کله قسم سیډو ده چې لګیې یو نه ولاد ده بل ده نه نست ګرته ورځ ده ما دا غاده د کشدی دی جوړه کا گریوان جوړ کا غاړه کې جوړه کا لاس ده ده نو ستونی جوړ کا فلانه جوړ کا فلانه جوړ کا بس دا راکې سات ده ده ده په مغرا خست ول دا مخلوق مرا واخس ما زما اولاد مکه شه او انسان سپینی دی پریزه ها ډیر ظلم نه دی یو خپل دا کا غسول نه کوشش دي ته ور چیزی غلا کړ غلم و غلم شروع راځي راځي او من ينشئ في الحليه هي چوک و تاسی و اذا بشر احد بما ضرب للرحمن مثلا زدوم او من ينشئ اي يا اختيار او اتخذ مما يخلق بنات او يا چوک هغه یونشئ اوج چې زندگی را لوې سوي د دې نشو نما سوي د پچش په الحلیه ته بس بغیر د زیور نه دا بل شي پیژني بس دا را لوې سوي په دغه زیور کې زیور مو به سرخد د پودر چارګول دی غاړه کې چمکلې ته و پلانې هم بل شي نمیش تیر نو مونږ یاره مونږ لا شز دک وهو فی الخصام او دغه من یو خدای کمزوري د بل کم کمزوري او فی الخصام د جګړو په وخت کې غیر مبین دغه من دا خپل مودان نسل سپینه ولې چې تا وایې خپل مودا بیان ولې نسل نه ثابته ولې غیر مثبت تن لداوه چې تا وایې چې مودا چې دلیل ملي نه لکی به تاغه واستر کې خارج ته یو پوری دا چې نه کسر خارجه زور دین مې مردا خوري عمل ورستې مې نه راغلې زما مې ته ناس وا خپل ورش کاله سم مې راغلې دا څه دې شروع کړي نه ولا دي کې کن بیا چیرې راځي بیا چیرې تاسو کې بیا چیرې سره به هغه ځان تور ته ولاي دا څه په خدای کې ورغلې چې څه کوم څه کوم په ته راځي ولې به یې وشانه جا وشانه کا خو وای کله انسان څونه به بخشي دا نه رب مخلوق وای دست از هم اولاد کن نه د خدای په برخه ورکړي ما چې ورک کچره مخلوق دی دا زما په برخه راکړي وجعلوا الملائكة إناثا من الذين هم عباد الرحمن إناث هذا ملائك شد الله دا رحمن عابدين دا رحمن عباد غير وقت سيسين جور جعلوا بيه قرزولي چشي هو قرزولي إناث ناغي بيه لوني نوم بكشيش وق بنات نوم يوركي كنا چشي وركي نوم خدا زرتو ياشاتا شد دا فرشتي ما بدا كل تيرا تولا عرواز تيور تاوات دایاني تيواز شد تيبيا وقت لدا فرشتي مواند شد دا تا تانیس ته په کومه ځای ثابت شو چې تی بنند غواہی د چار کوي د تانیس غواہی پور کوی دا نو لونی دي کنه هغه یو مخلوق دی نورانی نه مذکر دی نه څوک دی دغه دغه په دغه متعارف معنا باندې په دې مصطلح معنا باندې چې د مذکر او د کوم مؤنث کوم تعریف دی فرشتي نه مؤنث دی نه څوک دی نه مذکر و ته به بختانه ولار شوې ګرځولې هغه څوک یو ګرځولې جان الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناسا اشهدوا خلقهم شاء تاسو د دې تخلیک ته حاضر وسته نه ته ستكتبوا شهادتهم ويسالون زرد چې زبداستش گواہی تر ولي کم چې دا تاسو گواہی پر کوی بیا و ويسالون پښتنه به جنې وشي تین و ثابت کړي چې دا مؤنث وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم بیا به دا هم وی لیکن هغه زړه زور دلیل دی لاګانو کده خدای خوښ نه وي نو مل به عبادت نکوي مزات چې دا اراده صد انهم الا يخرشون مگر بس اندازي دي لګوي خرش دي خرش دي اندازات اما ته نام کتابم یا دا به د خپل پښت باندې دلیل لري یو آسماني کتاب غدي پیش کې عقلي دلیل نه لري نو نقدي لري اما ته نام یا دوی ته راغلي دي کتاب مجبور کړی من قبل ته د کتاب لمخ فهم به مستمسکون او دې پاغه باندې څه شکړی لاستینګ کړی دي چې کاکا خونو دا آسماني کتاب دی مجمن لري بل یو خلانه قالوا ان وجدنا دا نورت بنیاد مست ولچش تکری پلارونی ککری ولمنه ک غانو دغه ترا کول پلانای خان نکدی وخدای وبخش پلانای خان کاکا دی خدای وبخشی په پلانای موږ می نه پراتو یو ورځ موږ ګټه وته ناستو دای دا شپ فوک نه شپنجیر یم بوکن مزل ته ناستو دای خدای وبخشی دی راځه به خبرې کولې په دا خبرو کې ډیر مایل موږ ګرد ځوانان ورته ناستو د په نسیت را دو کی ول ګور زوې زوې موږ خو نو وس مرو چې دا تک خپل پلانونی کلی دندای لا نه کی لا ما فیا زما په غاره چې زما په یاد کړم ته هیڅ وایې کنه زما په غاره زما په یاد تر اوسه پورې په دا غوښمو مول دي زما په غاره دي زما له غاره کا وکنه ول زه نه ستون چې مشته یو لودا فلار نکواله خبرې ما پښېستی دا بیا زور کنه غاره قالو ان خدای یو دلیل یا حجت یا برهان یا آسمانی یا زمینی یو دلیل یا وجدان یا کائنات یا افاق یو شی یو دلیل ولی یو شی نست ولن په چیش په ټاکې ولی ولا غد فلارو دني کوله خبر قالو ان بل وجدنا چورته بل نور یو شی نست قالو ان وجدنا بنا لا امه په یو اصل بن مول په یو مر اصل بن ما اصل تمام چې لاغه وخت را روان یو معمول وکړ وینا لاسارهم مهتدون مجد دی په قدمو باندې بس هدایت یافت سی یعنی مش رواني اندانو دی قدمو برکت کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها الله خپل پیغمبر ته هدایت واي د دې تقریر نه د چاو دا نور زړو کفار نه و دا غولوی تقریرم دا غواغوبم دا ول جما تکری ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير يوفيغمبر من نذير لا تتعلمخ الا قال مترفوها غراحت من خلق اغه مشران بيداول شي ان وجدنا بانا لا امه وانا لا سارهم مقتدون اغه په یو اصل په یو رواج په یو رسم باندې په یو طریقه موږ دی لدلیو موږ هم پر اغه پسې سيو مقتديون مقتدون مش په اغه پسې اقتدا کړی قال ولو جئتكم باهدى مما وجدت علي بعض تورتوه چې دا څنګه له شان خبره چې زه تر هغه ډېر بهترین رهبر ډېر راهنما شایسته مدلل کتاب درته راوړم تر هغه ستاسو په لار د نکته رواج چې بهتره وي نو چې ویل نو ورسره وي منه نبی شه قال ولو جئتكم كتم زتشت دا دین دا کتاب پیش کما به احدام ما وجدت مالی تر هغه ډېر رهبر وي تاغه به ډېر لار شش لار شود وي چې پر هغه تر هغه کمس مما وجدتم لي اباكم استاش بلارو نيك فقرس بيدا كوي قالوا ان بما ارسلتم بي كافرون دا تك دا تخم خبري بني فكم خبرو ترى لي جلسه دا مج نمن دا مج نمن ولنو بیا واخر انجام فانتقمنا منهم ملذيس انتقام واخس فانظر كيف كان عاقبه المكذبين زكن بيان يدير زهير كل خش يكل زهير يكل مجرم دا انتقام دني واخس په دنیا کې مروني ولکن كيف كان عاقبه المكذبين واسا تاريخ وګوره دمزيكي پر مخماني په کتابو کې وګوره یو دا غوس خدغت وز قال ابراهيم لبي وقومي انني براء مما تعبدون چې خپل فلار قوم کړو ته ویل زه به زار هم درس چې تاسو عبادت کوي ستاسو ته مبودان الا یو الذي فطرني في نو يسهدين چې زه پیدا کړم زرد چې دغه ما ته د خپل لار راوشي رهبری به مې وکي ما ته به د ژوندۍ د نجات لار راوشي وجعلها كلمه باقيه وجعل كلمه ابراهيم كلمه باقيه د دعوینا دا وینا مول په آینده کې جاری وساري وساتل جاری وساري وساتل وجعل كلمه ابراهيم كلمه باقيه یو کلمه و یعنی یو اصل کې شو څو ګلاله اصل ته نبیان پر دغه اصل راغل باقیتن فی عقبی دیده پشانکی لعلهم یرجعون شاید دیده پارش دقا ده ماباد که ده خلق با بی آخری لده شرکس خواه رجوک که ده نسل نی بل بر رجوک که نی بل بر رجوک بل متان تو لای اصل خبر داد چه ده خلقو تا مادی را وجده مولت موقع ور کرده وزده لده وجی ده شرک یو دینی حق بولی کن بل متان تو لای واباو حتا چاهم الحق تر څو پولیس دې ته حق راځلې او رسول مبين یو داسې پیغمبر چې هغه حق مبين د حق دي کړ ښکارا پیغمبر رول پیغمبر مو نبوت هم ثابت حق په داګه ښکارا کیږي ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون ولخ جادو دې مجدغه نه منو پدې کړ وقالوا لولا نزل یو غاټ اعتراض یې داو ولنو دا قران اول یو سردار ته نه ورکړ شي ول کوم یو ول دا غټ وقټ سرداران دي چې نام تو خلق ډېر د ګرد عربو ویا مشایلهیم بالبنان دا غد واجی کن چه دا چولو عربو سخت مشکل ایو مسئله با پیش سوله نو با یاد ولید تا پا در بانی دا دا پا کمبل حل که دل یا با دا عروه بیم دی مسعود پا کمبل حل که دل اغای با دا طایف دا سقیف خاندان غد سردارو کن یا خو با دا قریشو سردارو یا با دا نا سقیف نم بنی کن سقیف دیر غد قبیلو دا دا طایف پالا والخدغه يا ابو فراغ الشدي نازل يدي يا ابو فراغ تجبي قريدي تدادو قريو پر وقات نواب په نازل يدي دا بیا څه دي چې محمد عبد الله فزوي بن نازل شوغم يتيم ديكن ان الله وقالوا لولا نزل هو لنا نازل يدي دا قران على رجل الناس من القريتين فيودا رجل بني چا غدي لور سړي د کم کلوسغه د دادو کلوسغه د وکلي کنز شي مکه او طائف اهم یقسمون الله اوه اوه د وحی اختیاراتم ته ته در دیرم شنه در بر کړی دا دنیا چې ما په نظر کې هیڅ حیثیت نه لري د دنیا تقسیم می ته په لاس نه در کړی چې چاته ډیر ور کې چاته لري د رزق تقسیم می په خپل لاس کې اخستی د وحی تقسیم ته په لاس در کوم دا وحی خودونه لوی عظیم شرف دی دا تقسیم خدای په لاس در کوم دا ور را بر کړی وا ډیر دی جبر بر کړی هم يقسمون رحمة ربك دوی تا تقسیم اختیار لري در رحمت رب رحمت در رب سرچش نبوات و رسالات وحی و آسمانی کتابون وند دی تقسیم دی غالی او حال داری چه نحنو قسمنا بینهم معیشتهم في الحياة الدنيا پر رب تی پیجی چیز در تشغیر نحنو قسمنا بینهم معیشتهم دو دی پر ما بین که داغ زندگی داغ از معیشت زندگی دا دو خوراک و دو چاق درس في الحياة الدنيا و رفعنا بعضا و فوق بعض پا دنیوی زندگی پیت بار بند بعضی پر بعضی بانی الوردی کند چه دا پار لیتخیده بعضهم بعضا سخریا چه بعضی پا دغا انسانانو که یو طبقه دا مزدور سی یو دا مالک پیداست یو دا مستاجر سی یو دا آجر پیداست که کرده انسانان پا یو مرتبه و نظام با تاپ داری دی کنه بند بس یتخذ بعضهم بعضا سخريه يوم مستری دی یو بیا پیسې لري هنر نه لري ابل هنر لري پیسې نه لري کار چلو سو غرا واست ما بنگلہ را جوړ داغه هنر پکې و لګی دی پیسې په ولګی دی شایسته بنگلہ جوړس داغه خان کار ضرورت پدې پرس د مستری خپل ضرورت پرس تابع فرمان وګرځیشه یتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون دا الله علی رحمت چې د قران په شکل بنی د وحی په شکل د دین اسلامي په شکل بنی ستاسو مخته پروت دا ډیر به تر دی مما لاس یجمعون چې دا پیسې دی را جمع کی کن ها افضل دی ګنه وای ډیر ها الله وای دا دنیا ماته هیڅ قدر نه لګي کی قدر لري کدا یو شی نه وای الله وای دا انسانانو مزاج ماته معلوم دی کدا خبره نه وای چ داګر د خلق په ټول په کفر کې په اتفاق شامل سره د اسلام ته به یو هم نه راتلی کړ نو ما ودا کفار ته دون دنیا په دې دنیا ور کړی وای چې تمام بنگلا او تمام اجزا د بنگلې و او کنه کې و دروازې ګویا نو شتل دغه جمله دغه کلیات خدارا وته چې دا پورا بنگلا سارا د کلیات د جزئیات د وړو مې خو پورې بملا د سرو د سپینو کڼ کې ول جوړ کړی دغه سره بنگلې به ما کافر تور کړی چاته مورګي مې له ما سره کمایستا نه ولا که زه په دې باندې بخینم نه مې ولا که سودا راته پندې شي نه کمی دې دماس لیکن دا د انسانانو معاشره دا تر ده انسانان د دنیا او عیاش شی خو د ډیره ما اله دي د دنیا ډیر د دې فسرو کې قدر لري کدا کفار ته ما دغه نه مخور کوي دا خلق دار ته په دغه باندې کافران کېدل ولیاړي چې دا کفر راشه دي سړي ته خوشاله د سرو زرو تیش بل کې ول کدا نه وای دا انسانانو باندې خطر نه وای د ګرد د دوری ته کفر کې د شاملې دي ګرد شمولیت کوي دا را پاتې د اسلام ختم کېدل ولا کې دی جی ټی پی دا کړی ولا کې تاریخ تل باندې دا کړی ګرد په اتفاق باندې چیرلې وای نو ګورده کوبر ته تلل نو بیا به تر وخت لمخه خدای مجبور و چې قیامت به راوستی کنه ګولي ګونو ګرد په اتفاق چاو ته کفر وکړه ولکه دغه نوای ما ودا قش کړي سبحان الله کړه دا د دنیا حقیقت دی ولولا کده شي نوای ان یکون الناس شي نوای دا انسانان امته واحده ان یسیر الناس کن ولولا ان یسیر الناس کده شي وچ نګرځیدل دا ټول انسانان چې نګرځیدل امته واحده اغم کم کافره دا ټکی وزک شیر دی امته واحده کافره کن امته واحده نه جوړیدل په کوپر اتفاق نه راتلی لجعلنا ما بغرزولی څومره کړي مقرر کړي وای لمن دا هغه شاده فار یک فرو بالرحمن چې دې ټولم دی کافر پر رحمان هم دی خدای هم نه مني ته د لپاره بم چیش یعنی د د بیوت د لپاره بدل استعمال دی د کورو د لپاره بم ګرځولي وای چیش بم ګرځولي سقوفن چتونه د چیشي من فزتن د سرو سپینو و زخرفا د سرو هغه ورسره و سفرات کې به هم دماغ ماخ مره خراب وای کړه اغه پر دا محل عاطف دی کړه اغه منسوب دی خو لیکن عاطف پر کم باندې ما وګرځولې وې د دې کورول رقم کورول نه بم چې شي ګرځولې سقوفن چتونه د دې د کورو چتونه به ام څوې دا سربېره چت به ګرد د سپینو زرو وې وازو خروفن د سرو زرو به وې وازو خروفن د سرو زرو د زخرف دې ترجمه دي دغه ترجمه کې وکی پر عاطف کې خاص پر فضا باندې او زخرفن نفس زینت معنا د بارم استعمالیش د چا معنا بیا پر سقوف باندې عاطف کیش که نفس معنا د زینت سی بیا پر چا عاطف اسف وست ترجمه ته ګور لبیوتیم د دې کورول سقوفن چتونه به موږ جو کړی وې د دې کمرو من فزتن د چا سره و دا غارنګ ما به د کورول ګرځولې وې معارج د زینی نه دی د چ پک خو یبلیش وست دا معارج به د چا وې دا ام د فزو بیا دا سرج دی دا زینی به هم د چاوی د سرو زرو دا غزینی به بیا د چاوی د سرو زرو د سپینو دوارو دوه سره په لاتو کوي کم زینی علیه یا زهرون چې هغه زینو باندې څه کیږي خیر ولی بیوت هم ابواب و سرورن دا غارنګ ما به ګرځولې وای د دې دا کورولر چې شي دروازې د دې دا کوټې نه دی بیوت خو چاته وای کوټې ته وای د دې کوټوله به ما دروازې جوړې کړې وای د چا سره خبره وای دوری بیاز من فزتن و مزخرفن د سپونی بوي د سرو بوي دا دا و تا غارنګ سرورن ما بدودي کچان ندی د چبکشینی د پلنګان کوه را یاره د پلنګان د پلنګان به می هم دودي د پاره جوړ کړی ویل چا من فزتن و زخرفن د سپینو او دا سرو ارڅ مطلب دا نه چې دا پورا بم په سرو په سپینو کې د پټ کړی وي اشه بم د سرو د سپینو ور کړو چاته اغم د کفار ولی دنیا زما په نظر کې څه شته